الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يمات عن الطريق ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن رواه مسلم رحمه الله زمائی عزتمندو حاضرینو مسلمانانو رونو الہ العالمین دی مونږ تا سټولو تا پدی نیمګړی او فانی ژوند کې د اعمال او اخلاق او توفیق راکې چې زمونږ استادونه په الله راضي شي او زمونږ قبر او آخرت په جوړ شي او د هغې اعمالو نه د الٰه العالمین مونږ او تاسو په خپل حفاظت کې وساتي چې پاغه الله ناراض کیږي او زمونږ قبر او آخرت پاغه خرابېږي. ما د سوره بقره او د سوره زلزال سی سستا سروان دی ولستا الہ العالمین فرمایا غچت کا وئی تا سود سکس من کینا نبی شک اللہ پاوی پوہلے الحمدللہ زمیو وسیع او فراخ دین دے اپا دی کی بیشمار کاروند نیکو دی ویغچ کوئی تاسو دسنی کئینا نو الہ العالمین پاغی پوہ دے او سور زلزال کی وئی حرغ چاچ عملو کو پا مقدار دزرے ذرہ دمیگی دے سر تا وئی دارنگ ذرہ آغا معمولی شی تا وئی چاچ پا مقدار دزرے بانی نیکیو کا نو سبا پورس د قیامت با اغد اوینی او داغی اجر بدل بدت ملاوشی دیو جن دا دنیا میدان دا اعمالو دے چپ ہر کسما نیکی کی زمونگو تاسو نا کمی رانشی زکا مسئلہ دا سی علماء ذکر کری وی نیکی دیری دی خوپا یو نیکی با اللہ راضی کی گی او تا ببخی اگا کما نیکی دا اس پتھے لدے اگناہونا دیر دی خوپا یو گناہ با اللہ دا سے ناراض شی چی دیو بندہ دا نبخلو فی سلبو کی اگا کما دا نواپ دی ٹولو نافرمانو گناہونو کی پٹا پرتا دا نو هر قسم نیکی کی کمی نه ده پکار او د هر قسم ګنا نه پزان بچکولو کیم کوتا هی او کمی نه ده پکار ما حدیث تاسو روان دی ولستو د مسلم شریف ابو ذر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا لوی جلیل القدر صحابی دی وی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی پیش کریش والپما اعمال دو مت زما نیک او بد اید اللہ حبیب دی دنیا کیو او تر قیامت پوری الہ العالمین پخبل قدرت کاملا دو مت غنیک او بد اعمال ورتو خیل نوی ما اومندو پاغ خیستو اعمالو دا امت کے الاذا یوماتو عن الطریق دا تکلیف یوشے چچا دلار نلرے کو پلار دا تکلیف یوشے پروتو او یو مسلمان ناری نزنا نلرے کو چیر دیمانے چال تکلیف ملاو نشی او ما اومندل پناکار اعمالو د امت کې چې چا لاړی یا خراش کې دا په جمعات کې ثکل دی او به دا غي د صفایي کوشش نه وکړي ارواح مسلمون نظمای عزت مندو د کمزلتا سراغلی ایدا نیک کار دی تاسو ګور دا مشران سمجدار چې بلا رزي نو د تکلیف شه د لار نه لري کای ځنی وخدو کې پروتي ا د چاخ په پی واوړي یا د چا پخ په کې لاړ شي شیشي پرتی دي د کېلې پوستکه پروت ده باز نور داسي پوستکی وی چې پاوي تلون کې خوېږي او هغه ورزيږي دا د مات ګوټ د مرګ خطر ده نو دلاری نا دا تکلیف شیل رکول دام دا دی امت پنی کو آمالو کی دی او ډیر خلک پدی بخلی و یو سڑی او غنا وزغی د خلکو د لارې نه لري کړو چې دا خو به خلکو له تکلیف ور کوي او دا څنګه د چا سر نه وای د چا سترګو نه وای ادا از غید چا پخپکی مات نشی نو الله دا عمل قبول کو او دا غضب بخنی سبب جوړ شو دیو جن په خوا مسلمانانو د دلارو د صفا کولو کوشش کولو ګور هر غشه چا غند ده نو دا بلار کې نو ورځه لکه یو شی مړ شو نو دا بلار کې نو ورځه ځلې وخت منګک مرشي بل شي مرشو دا چته اڑخ له غرزول فقار دي ځلې اوقاتو کې ګره تاسو د مشران خبرې بدر لیا دي د چاچې وس سارو مرشو نو بل چي به واغستي او غبې سکو حق به کو اوس د کور روبا سي ارزه چې غرزول نو یو افته دو میاش داغی د بوی نه خلق تنگی او سوک چی پلا رجیس پی نیم پتای عدل ازار و خیره کئی کئی ولا کنه کئی ولا وی دیده اللہ تباکی نو دا بیچه تاڑخ لغور زوله اوز که مونگ دا مسلمانی کار کرده وی نو خلقو لبا تکلیف نو اب یا پا عام لا رکی غرزو دا زنی وقت دا سیوشی دا مونگ سر افا که دا خوند ده نو دا فارمونو مارمونو والا چرگان چخلاشی وزخانشی نو دلتی و قرزائی نو یو میاش بولا خلق خیریو کی بیاوی پا فارم که می گٹا و نکا بی گئی پا خبر والی دلتی نو بتا سی گٹا و کشی دا خزک در نخیرے کئی دا سڑیم در نخیرے کئی بعضی خلقو گورست شیم مرشی بس خود خپل کور نیرا بار کئی نو یو میاش دا غین خلق پا تکلیفی دا ستا دا صحیح مسلمانی نخلق کچره ته سید الله بندو نو تا به دا غندګۍ دا شه د فن کړې وي چې مسلمانانو ته د دین رسلی د دین تکلیف لې اكيدې شي دا د الله د بخنی او سبب جوړ کړې وي ځنې اوقاتو کې ګوره د بازي دکاندارانو او د بازي کورونو عادت دای کورې جارو کو دکانې جارو کو بس بار هر سره ورزول لارا او روډې د غندګو د پارا یو ډېر ار جوړ کړې علام کې د لارې د صفایي حکم دی تا کور جارو کو نو کوم ځای چې د ګندګۍ د غرزول دی پخپلا یا ماشوم ته وای چې دا غځې کې غرزوه اسلام موږ ته سکه د صفایي او د پاکۍ حکم کوي اتا چې قران تلاوت کوي والله يحب المتطهرين او ان الله يحب المتطهرين د پاکانو سره د الٰه العالمین بنا او محبت وی کزان پاکای کلار پاکای مسجد پاکای نو د الٰه العالمین د دوی سره سره بنا او محبت ده نو لار کی ازغه غرزول تاسو به کتلی دا زمیدار کله دای پټه صفاکای دغه کی چې سمر واخی نو کپلې وی بس لار له غرزه کانه مانه کیو غتون الله ری ذرا ورزه نو د بس لاس دنیا او خیرت کې په خیر کا ګډشي چې دې د دې دومره خلکو سکه ظاهر خلی چاله وي ګره انسانيت په ډنډه ناراضي ان یو سړی په زور سړی کی یو سړی چې د بارا نه سړی جوړ نشو او الٰه العالمین ته سړی جوړ نو کو آد چا په خبرو سل کی د چا په خبرو سړی کیږي نا ضرور وګوره د انسانيت دا کارونه زموږ نوځ پر زموږ مرګي سره روانو په خوا کې بستا سو خیالو دي زمیدارو بدا شکول دا لختي سه مستفس دکشي نو نهر خور ته حکومت صفا کوي خو لختي دې زمواري وي نو کوم زمیدار چې لختي صفا کوي یو قدرت او بو لګولو کې اسانه بل بل لارې له ناراضي نو لار روانه ای دا وست زمیدارو لقسم ورک ټول لختي د سوسو کلونو شان پراته دي د جواب نه گئی دا ټول لار ور سره روانه شي نو الله او رسول د لارې د سمول حکم کړي امو د لارې سکو د لارې دروانو ل کوشش کو دا شه د مسلمانای حصہ نه غړو اعلان کړه د مسلمانای حصہ دا پا پلار کی ورتا صلی الله علیه و آله صالحین کی حدیث شیر شو وای د سو خبرو نزان ساتای پاغه سړی د الله د لعنت مستحق کی لکه وړو بولو لاره کی کینی لیو بولو لاره کی کینی ګندګی پلار کی غرزه کم شی کتا د پوز نو غرزولو د خلیله د غرزولو نو دفنې کا چې دینه بچاله کرکا ورشي دینه بچاله تکلیف ملاو شي دا ټول زما عزت مندو زموږ د اسلام اغه خلقي اخلاق دي چې دا ګورې نن کافر خلقي مسلمانانو سره کړي مسلمانانو هیر کړي یو مرګره د دې د نږدې علاقې ده نیک سره د عمرې لرازي نما سران ته حرم کې ملاو شي او زه به خبره کوله وای مونګل تا برتانیې کې اوسېږي نوې زموږ د مسلمانانو محلم دا او د کافرو محلم دا نوې دوه پیری صفایي واده راځي خو د کافرو په محل کې د صفایي ضرورت ني وای دې معصوم چې شهر اوالي نو غزل رسای چې دا ما دا مثال په تور شه او خړو کې لمی او خړه د پوسټکی د پاره دی حکومت دی لار کې دا شیخ دی لبه رسو اوی زمند مسلمانان اغا محلتو نگندوی مون پخپل و اخلاق و خپل دین بدناباو دا سکارو نگو چی مسلمان تا داغین اولتائی ورزیلو کافر بس زمون اثر قبول کی یو کافر بس زمون سا اثر قبول کی دیو جنات د اسلام گند دنے کئی او دا اللہ دا بخن کارو ندی یاو پکې زما عزت مند داده د لارې نه د تکلیف شه لري کول شیشه دا ازغې دې اډوکه دې کانې دې نو د لارې د صفایي کوشش دا د مسلمانانو حق دې موږ چې ماشومانو تاسو له بم دې مشرانو له بیا دي دمر اهمیتو چې زرانو به بس چې باندې وې نو خور کې به جارو والا نو بیا به شوکنو نو کوسر به ور سره جارو کا ځکه دا روح کې خشوک نه کړه دا ګور هغه زنانو کې اسلامي عادت نو ارې زنانه به خپل کوسه صفا کا نو دا رب صفا شي چې هر څوک خپل کوسه سره ځي صفا کی اوس مونږ کوشش کو هغه یو داسې کاری چې گاونډي ته تنګ بیا خو دې کست کو چې ربې ما ول ډې ران چولې ګندګي بیا چولې دا گاونډي خو تنګ دې نو کدي ولوي چې تنګ نو بیا خو بنور په خوشاله شي ځکه الله حبيب فرمایلی وي والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن زما دې د الله په ذات عالیه قسم چې مؤمن نه ده به وی قسم دې د الله په ذات چې مؤمن نه ده درې پیری قسم وړ صحابه وي تاسو سمو خیال له چې د تمام کائنات سردار په یوشي درې پیری قسم خوړې وسو وی د چا د شرف فساد نه چې گاونډي تا په باندې نن مو سره پټی کې گاونډي ده تنګ ده کور سره خوا کې ده تنګ ده د گاونډي تنګول دا د اسلام نه نه دا اسلام کې خداوي گاونډي ګور درې قسمه گاونډي آتی یو خپلم ده او گاونډي دې مسلمانم دې د درې حقونه دي یو د خپل ولای یو د مسلمانای او دریم د گاونډګیرای دیم گاونډی دا سي دي چې خپل نه ده خو گاونډي او مسلمان دې د دوه حقونه دي یو حق د اسلام او یو حق د گاونډګیرای دریم قسمه گاونډي دا سي دي چې داغه یو حق دی نه د خپل دی او نه مسلمان دی خوستا گاونډي دی اگر چې هندو دی اگر چې سکھ دی اگر چې غیر مسلم دی خو تا ته الله او رسول وی دی د خیال بساته دا اسلام چې د صحابه کرامو په وخت کې اوسې فراخ کیدو د الله حبیب په خپل نفس نفیس د کفارو خدمت کړي لکه ململ موږ تاسو پاسو او بار سکو دا څومره کافر چې بران الوفدنا د دې خدمت بچا کولو جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام او صحابه و د يهودي گاونډي ته پوسم کولو کګور کې بس شه الادب المفرد کراغلي عبد الله ابن عمر رضی الله عنه کور تراغه کور کې ګډ ذبح شوو. وی زما غ يهودي گاونډي کر مسلمانګلي کنه مو دي ديګلي نو مسلماني आवाज ده نه چې مو دي جوي مزلرا لو پيزه واړه وخت مسکو مسلماني دام د چې گاونډي وتنګي نه مسلمانی صرف د پښتنو ده نه چې روزه دي مونږه وا حجم کې امون زنم کې خو چې یو خبره چاو کنو په دوی مبه مړکه د پښتنو ده چې مسلمانی ده کنه ده مون زنم کې حجونه کې په یو خبره نه په دوی م خبره سره بس په دوی م خبره ټوپک راواله مسلمانی وښته کوم مسلمانی ده چې مسلمان وښنه ورته الله حبیب دومره په سختو الفاظ ویلي د حجۃ الوداع په خطبه کې او اهل علم لیکلي وای دا خطبه د ټول دین خلاصه وا ځکه سور از پس پیغمبر علیه السلام د دې نیمګړي دنیا نه روان دي اپ حج کې وی خذو عنی مناسککم لعلی لا اراکم بعد عامی هذا ما نه دین زده کای او د حج مسلې را نزده کای کې دیش دی کال نه پس بیا زما استاسو ملاقات نشي نو ده حجۃ الوداع په خطبه کې وی لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض زه خدر نه روانم خو اسلام والو د کافر غنته مو جوړی گئی کافر غنته څنګه جوړی چې یو را پاسی بل مړکای بل را پاسی بل مړکای نن ډیر مسلمانان مړکای ک کافر مړکای تاسو لغاو دیر مسلمانان ویلی د دې کلمې والا د لاسفی وای زمانہ پس غره د کفار غنځ جوړ نشي یضرب بعضکم رقاب بعض چې تاسو کې باز را پاسی او بل مړکای دته ویلی چې د کافر غنځ مو جوړې گئے نو مسلمانی دام د چمو تاسو آداب زده کو اخلاق زده کو تاسو له کو شوکوې چې په خوځو او سړو کې چې الله بدی شي نو کم سړې دي کم سړې ډېر بدی شي نو د مسلم شریف حدیث ده نبی کریم علیه السلام فرمایي ابغض الرجال الى الله الالد الخصف وای په دې سړو کې چې د الله د ټولو نزيات بدی شي او ور سره بغز ده ناغه جګړمار سره ده مسلم شریف حدیث ده جګړمار هر چا سره جنگ پکور کې جنگ ده بارې جنگ ده بس خو چې ده ده جنگ ده او پرزو دي اے چې سړی جګړمار خوخنی نو خزه به جګړمار قبضه کې خوخای نی جګړمار خزه خوخا ده او نی جګړالو سړی ده الله رب العزت خوخ ده بلکې حدیث د مشکات کې مراغلی حافظ ابن قیم رحم الله او عالم تیر شوه د دنیا په لوی علماو کې او دا ډیر شی کتابونه دي نو حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کړي وای د نبی رسول سلام په زمانہ کې یو دو زنانه وي یوی به وظیفه او نفلونه کول و سره د وظیفو نفلونو نا جګړمار کوه بازي خزینه گاونډیان تک دیار سره وای چې دا کور ک په یو روپي شوکلې کو چې کډه ته وکم ابا یو زنانه واغې په فرایز دا کول او سنن خو نور د کور دومره کارو چې هغه تسبوړولو مستحبات نفلونو تنوز غاره دا نو د دې دواړو زنانه مبارک نبی رسول سلام نه ته پوسو شو چیو نفلونم کوي خو جنگ یالای دا ابل نفلون نه کوي خو خله سنبال دا الله حبیب دا کوي چې خله سنبال نه دا دا به اور ته زی جهنم ته بزی دا الله بدیش ادا کوم زنانه چې نفلونم ډیر کوي او تسبیح بیا او زر دو زر پیدا کړی اټول رز یړای خو گاونډیان ته په اور کې ولاړ دي ودا به اور ته زی اچ د کوم جب سنبال نه دا په جنت تزي زم دي پښتنو کې الحمدلله ډېر کارونه د اسلام دي خو جنگ او پرزون له هر پښتون یو خبره ده دویم سره دیو جنا ځکه نا کله درس کې او بیان کې تاسو ته جواب چې دا پښتانه کوم قتل کوي دی لګوره جایز نه وایي کنی آپی گنانگار شو تب اپی کافر شی پختون سڑی چا تا پسام مرگ نرے کڑے دا دے چا سمر مسلمانان وجلی جل پناہ کری اللہ و رسول دتا دا غید وجلو زمائی ذتمندو حکم نکری نو دے اسلام پا اغا خکولی اعمالو کیو دلار صفائی دا اجمات کے لارے دفنکول نشتا بلکہ ناروادی او جمعات کی دلت حدیث کی داسی ویلی چلا تدفنو نا اہل علم لکلی ہوئی که پخوا با کچھ جمعاتو ناو خارے باوی نو کدا سی جانا غلطیو شو نو دی گناہ کفارہ دارا چی اغلار دی پخارو کی دفن کی او جمعات چی پوخ ہوئی فرش ہوئی نا اگو دفن کی گی خونا نا غیل بدا سی ساس باب راڑی چی اغا صفا کے او آئندہ دا پاربا سڑے توبہ واس چې جمعات کې لاړی ونه ته کیږي کله دې مسله د کله په مسکی سړی ته خلی ته لاړی رااله نو دې ته رول ابن شیا کله کې ساتي ور سره قیرت نکېږي ځکه قیرت دومره فرض ده چې ته په جبو خوځې او د حروف او صحت پر راشي دا د مس سبق نه دی لکه تاسو سوره فاتحه وایي سورہ اخلاص کل هو الله احد وای تشہد وای عبد هو رسول پورے پدی باندې دا سی خلق حضور چتی و عمره او الفاظ صحیح شی دا پتا باندې واجب او باز فرض دی اس دکان جی خلق نیولی نو کته سبق وے ته جبن ش حضور پزړه کې به وے اچا چ تشہد او سورہ فاتحه او قرات د قران پزړه کې وے نو د ترک د فرض او د واجب کو د مزونو شو دغه غره خیال کوي مودي طالبان نو ګور یو ځل یو کس لو کتل نو مسکی ولاړ خو خله نه خوځیدا د چبوجو کومه له څنګه مسکی وې ته پزړه کې سبق وا نو تاسو ټولو کې ګوره کو څوک ولاړ یې سبق پزړه کې وای نو اسه ټیټ پورته شو مزه ونه شو سپو شوی په خبره وای خله به خوځه تبا دا سبق د مسور فاتحه او یا بل د قران سی صدا سیوي چې کم نه کم خپل ووري او دا غید حروف او تصحیر راشي هر حرف جدا جدا شي که پزړه کې چاموز او خلاډ او فزاینا نو د مز د الله په نسبانه نه دي شوي وګوره کله سره مز کوي او خلیل لاړې رالې نو مسله دا چې لکه زو سپور کې ولاړ مسجد نه دي او ما تا مس کوم نوافل کوم سنت کوم لاړ را لیا فرض کوم کور کې کله زنینا جمع لاړ شي نو دې ګس طرف له بیتو کې دې لکه لګ مخراتا او مشي به شریعت دې اجازه کړي ګس طرف له بیتو کې خي طرف له وینې تو کې په مس کې او کدا شي چې اوس مسجد دې یادا سي زید چې د ټکولو زید نشتا نو نبی علیہ السلام چون کی د امت د پار روحانی والد ویدا سے وو کیدا الله حبیب کپڑا راغستا ویدی کی بلاڑی تو کئ ابے ولوی پموس کی ویدا سے او مگئی نو کموس کی چاپا کپڑا کی لاڑیو تو کلی اواغه او مگلی نو دا حکم د چا دے د جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے الا اس کو د عرب مساجد کی وی باز فلک دل تم جیب کی غرزے ایو سړی له دا وی چې رمال کله ناکله په لاړې راځي یا زکام واله د دې کجیب کې کاغذ کې دي الاړې راځي په سر کاغذ کې لاړې وته کړي اغونډه کجیب کې خو جبار لاړ شو به غورځي ددا شه د شریعت مطابق دې لاړې مسجد کې توکل دا ناروا دي قبله طرف ته هم سړی لاړې نه چوکي قبله طرف ته لاړې توکل ناروا دي کثیر وتای نو استغفار په وایي چې ته یوسف پیری تیر وځي استغفار وې الله به عادت جوړ کی بیا به قبله په لسنی قبله په لاړې توکل د دین من اراغلې د په احادیثو کې نو د نیکي ګڼ اعمال لې چې موږ تاسو پټو نو کې زما عزت مندو رغبت او ساتو مينو ساتو حدیث پاک کی راغلی دی دا حدیثم دا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نلے وی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دی و یار سړی چې سبا کوي نو د هر چا په دې بدن کې درې سو شپې ته جوړو نه دي لکه ګوردا د ګوتې بند شودا شودا تاسو دې ټول بدن کې د الله حبیب وې 360 بندو نه دي د هر بند روغې دو داغه نعمت د شکر ادا کولو پتا باندې لازم دي نو تب کم اس کم د دې هر بند مقابله کې یو نیکی کې درې سو شپې ته کوي چې یو کې اله خود دې د نعمتونو شکر ادا کو اده نعمت قدر له شریل ورزي چې معمولی غون دې بند باندې درد راغې یا دې ګوتا کار نه کوي یا دې خپل نیږي بنديګي نه یا دې وقار نه کوي یا دې سترګې لیدل نه کوي د نعمت قدردانی علم بخله شي چې هغه نعمت شي ا نعمت الله واخلی نو وی هر سبحان الله صدقه دا اتا وی سبحان الله یو سکند کیو لگی دو دا دې لکه یو خیرات کو او دا الله د نعمتولو دا یو نعمت شکر ادا شو تا وی الحمدلله دام خیرات ته تا وی لا اله الا الله دام خیرات ته تا وی الله اکبر دام خیرات ته امر بالمعروف دی وکو اے چاله دی وی شروعه مزل را دا د جمعې مزل د وختي رازا اما خام ما سوتن موږ د قران درس کو تبونه وختي رازا نو دا د نیکي حکم دیم سره دام یو صدقه دا او د منکر رمنه کول دام صدقه دا وګوره امر بالمعروف او نهی عن المنکر سره وایي زمو دي علماء د امر بالمعروف دا معنا کړي دی او شړی لاسو کې زور دی او هغه په سبيلي د زور وای چې دا سه بکوي دې ته امر بالمعروف وای او دی او شړی په لاسو کې زور دی حکومت دی او هغه وای دا سه بنکوي دې ته وای نهی عن المنکر نو ګره نن امر بالمعروف او نهی عن المنکر نشته مینته ورکو علماء کوي رشتیا او وایدا الله پور علما چاله حکم کولی چې غمینت کوي چې وایدا شو کوي دا سه مکه وایي کدا تبلیغ والا کوي ندا مینت ته دا امر بالمعروف نهی عن المنکر نه نهی عن المنکر دی وایي چې دا سه بنکه استا پلاسو کې زور او قوت او طاقت ته ندا دا غین یو کته مرتبه ده زموږ د کمزورو مینت ته لکه نن خپل بچی دم شوګ دا شنو شي ویلې چې ګوره مجلسا اول ول مینت کوي خپل بچیم د منکر نه نشي باندې کوله اول باغله سکه نو پوه شوي په دیوانه امر بالمعروف سره وای لکه بازي حکومتونه په خواوی ادارې ساتلی وي هي سره د حکومت زور ایتا په سره شي وای دا سه وکا ادا سه مکا وا اګه نیمه نو بسې ټلیفونو کې راشي تا جیل لا واچه نو امر وای دې ته امر بالمعروف چې دی او سړی په لاسو کې د حکومت زور دی اده ویدا سی بنک وای لکه عمر رضی الله عنه باز خلق سے کول مسجد نبوی بخاری شریف کی راغلی او دو کسان او مسجد نبوی کی پتی عزت از خبر کوله صاحب ابن یزید رضی الله عنه از ناس تم چادا سی پگیټی وشتم چې میو قتل نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ولاړ دے وی زلان ما ته وی دا دو کسان خبرې کوي دا مال لګرا بار کا ای له می جمیر المؤمنین مغواړو امیر المؤمنین ټولې دنیا په چتو ای پر په دو شول دوار چې راشه چل موکړ اسد پار مغواړ وی تاسو څوک یې نه ورته موږ د توائف ملمانی توائف نه راغلی وی خاد پیغمبر په جمعات کې پتیزه خبرې کوي روزی شریف سره ناسه پتیزه خبرې کوي کچره د اهل مدینی والو نه وای خدا سه می والی چې دردمن کولې وي او زاده مل مرسیاد وجه نه بچي دتی ته وسوي دته امر بالمعروف وای او یو شریف په پتیزه چیزه خبرې کول یو عبادت او تلاوت به کولو د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه دوه نو مهات المؤمنین د نبی رسول سلام دی بیانو خبر رو لې ګرو ابي بیان خدومت مه دی د مه دونم سی واري دغه خپل مور کنه باندې خو ګناګار بشي اګه د پیغمبر بی بیان نه باندې سوچه کافر بشي الله او استاسو مهدی دی پرون موږ متموتا کې حدیث تیر شو ته جزیه او خو او پستر ګوڑنده وا اته سه خدمت بسو کو کی نو عمر رضی الله عنه دا ذبح کای ناغو خه ذبح کا وینه کا سه ځان سر ساتره وی د پیغمبر علیہ السلام جو وفات شو رسو سو بی بیانې پاتې وی نه پاتې نه کاسه به حضرت امیر المؤمنین سره تیارې پرتې نو چې کم شی به په خلګې د نورو به د پیغمبر علیه السلام بی بیانو تلېګل او یا خیر کې به خپل لور تلېګل لور د نبی علیہ السلام بی بی وا ام المؤمنین حفصه رضی الله عنها وې ټول کې اخر کې به هغه تلېګل کس نیم ګرځیا او نو داغه پکا سکه وه داغه واد لفاروقی ټولو کې اخر کې بچاته لګلا اتو بی بیانو ته به مخ کې ولېګل او لور بی بی ته برستو وا نو کس کمې وو نا بد لور بی بی پیسې کې کمېو نا نه واړې د غوخو ډکې کې او بی بیانو ته ولېګل وي کم شه چې په خوګ لګې دو نا وسو آوے بی بیانو تلے گلو نو دو بی بیانو دیر خیالو زکتا دو امت مین دیوی نو بی بیانو خبر رو لے گلو چی دا سڑے پا تیز تیز ذکر رو دغا کئی موتی تک زمون پا عبادت کی خلل رو لے لکا اللہ دی رحمو کنن زمون کسان مسلمانی سرا بس یو نو سپکر پیدا کو نو بازی ملا چی بانگوئی رون خلی نورون خلی پاهای که سوک ناتونه و یا سوک شعرونه و یا سوک مسئله که دا زنانه دا سیوی دی ساری وقتی پاسی نو چیم پخی که مزمو که ویجی دا بچی را لرا پانیسی نو دا بین صاحب و لطول بچی را پاسی زکر نو سپیکره لگو لطول ویخی او طول دا کار او بس بگا مولتا ناس تو دا دیلو سپیکر دو پر نقصانات دی د طالبان او تاسو په تاسو په تاسو د موس په انتظار راسو ایو ملال نو سپیکر چې پیدا وشي باندې وای ټول مسلمانۍ د غدا کتن د سوکوري کناوري غو جبار خلکو غوګونو کی سکړي غوګونو کی بوجي ورکړي دی وای نور امتیاز کا چې څنګه د سوک موزو کی نه د سوک ذکر وکي نو ما به صورت شورو په میرا لګړ وړو بیا به می صورت شورو کو بیا به د سپیکر وانه پورا لګړ وړو دا الله لپاره دې مليانو لموي چې څوک درته ناسي بدله مسلې کا وکړ ته چې لو سپیکر دې پیدا کړې نه درته څوک تلاوت کولې شي نه درته څوک مسکو تاسو مسکولې شي اته څوک په نفلو دې کې دې له ونات شو رو کوم تاسو ټول غمانه وکي اکاسي چې دې گئی پورته کې نه تاسو خپل خو خاطر غره تجربه وکي یو سره دې په موجود دې کې یو دې ولا نات شو رو کې نو کده ته ټکه وي نه د اسلام طریقه د ناغه بی بیان ورتوی چې دې تاسو په زور زور تلاوت او ذکر کوي خو موږ دنه پریشان یو نوبر رضی الله عنه او توبر دې سمشا استاد وجه نه ګره امهات المؤمنین تک دی غواغه کې نیو کې دا عام سړې چې کله سم نشو نو په دروي لگاو کو پسې لگاو کو په درو باندې لگاو کو دې ته وای نه ان المنکر او مو پی جد دا ګره مؤمنات کوم تبلیغوان غریبانه نه بدت کوي که چاو من له خبره و منی علما غریبانان منت کوي دو امر بالمعروف یو صدقه دا نهی عن المنکر یو صدقه دا و یجزئ من ذلک رکعتان یرکعهما من الضحا اد دی دریو سو شپیتو صدقات پزے بکس شی چاچ دو رکاتا صلات الزحا کو صلات الزحا پیجن دو قسم منزون دی دو علماء ان پک اختلاف دے یو تا صلات اشراق وئی یو تا صلات الزحا وئی دباز علماء پنیز دا دواڑا یو دی دباڑ پنیز دی دواڑا یو دی اباز وئی نا نور روختو ایت مزدیو کو پکور کے یا پا مسجد کے ناستے تلاوت کے ذکر کے او نور چروختو نو تقریبا یو پا وخت تیر شو یو شل منټه تیر شو نو دې نه پس چې دې دو رکعات وکړ بیا دې ورپسې دو کړ دې ته صلات اشراق وای څو ورته وای صلات اشراق ورته وای او دا نور چې لکتود شي دا سین لس بجې شوې لس نیمې شوې یو لس پورې نه بجو نا دی وخت کې دی مستا صلات چاشت وای اپ عربی کې ورته صلات دوحا وای نو دا دوار کاته چې چاو کل نو تبوی چې د دې رس کې دریس او شپې ته خیرات نوکر څوک به پابندي کوي بای ها کته وز دکان کوم نه لاسه تعالی خان کثار کې ولاړی خیر د صلات زوها کې کثار ولاړی چې لک صبر وکي یو دوار کاته کوا اپ ټیکی نزان له صادر غړوا کو دین غړول نو ګره خپل سجده په دې خاورو ده چې په دې خاورو دې تد دی ولا ګولو کنه دوار کاته وکا صلات زحاب دی باندې پابندی کوي بھائی اب ایک کم عبادت چې کوي نو پابندی پہ کوي او هغه سره زړه کې مینا ساتي ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها په صلات زحا کولا د دومره محبت او اعلان کړه او مستحب نفل عمل له وی کومور خپلار میرا ژوند دي شو ابو بکر صدیق رضی الله عنه او دایي والدا او ما صلات زوحا نیکړه چاره لوي چې ژوندۍ شول ملاقات لې ځکه داموس کې زموام چې نما صلات زوحا نیکړه د خپل والد ابو بکر صدیق رضی الله عنه ملاقات لپاره سب د صلات زوحا کوي پابندي پې کوي ادا د دو رکاتو نراواله فردو له سرکاتو پورې دې سو پورې وای چاک دو له سرکات اوکل نو په جنت کې د سروز او بنگله ورته الله جوړ کړي او بھائی چا چې صلات زوحا سورکات وکړ دولس اې دی په لوګره زمدارونه چې د بار لاړ شي نو سو کال مزدوریو کې دلته منډه ترلې وای پس یو کوټړای ځان له جوړ کړي دا دا غټول کار خلاصه وي روزانه د سروز او بنگله تا خود غیب او خبرې دي سوک چې روزانا یا کلا ناکلا صلات زوحا دول اسرکات کئی نو الہ العالمین بورتا سکئی د جنت کی بورتا د سروز رو بنگل جوڑائی داد اللہ حبیب فرمائی دی نگورا بنگلی بگورا دے دے نجوڑے ابراہیم علیہ السلام نبی علیہ السلام تبیلی نو چومت تا دیوا ہے جید جنت دیر مزیدار از مکرا اڑے رخولا کرونده کئی خوګوره کارل په پکې د دنیا نه کوي کاروانده د دې ته نه ده د دې کې چې د سکه نو بوټي پکې لګي ر دې ته نه زمای عزت مند په دې سنتم پابندي کوي الحمدلله زم دې پښتنو کې دا کار دی چې دا سنت قبلیه او بعدیه باندې ډېره پابندي کوي وای څوک چې روزانه دولس رکعات سنت کوي سنت دولس رکعات دي شپږ نماز پخې او دعا د سبا دو د ماخام دو د ماسوتن نصور شول او ای دو لس رکات شول چاچ پا دو لس رکات و سنت و پابندیو کا نو اللہ بورت جنت کی او کور جوڑ کی نو ده ده فرض و نیلاوہ چکم مسلمانان دو سنت و پابندی کئی روزانہ ولی سکی پا جنت کی کور جوڑی گی ده سنت و احتمام کوئی سڑے وقتی راشی دو لس رکات و سنت و بانے روزانہ تالا پا جنت کی سکی په جنت کې در لکور جوړيږي او صلات زوحا دو رکعات صبح اجر لقدري سو شپېت خیراتو نشوکو کی لقدري سو شپېت خیراتو نشوکو کی نو د نه کای په یو کار کې زما عزت مندو چې مونږ او تاسو کبه ونکو د نه کای په یو کار کې زما عزت مندو چې مونږ او تاسو کبه ونکو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے دا روایتم دے دیوئی ذرا لما ویاد اللہ رسول ایو الاعمال افضلو پا اعمالو کے کم یو عمل وردے دا اللہ حبیب ورتوئی ایمان دا اللہ پا ذات عالی ساتن او دا اللہ پا لارک دو کفار سر جہاد کول دوی ورته وی کم یو په غلامانو آزادولو کې غوړه ده نو د الله حبیب ورته وی کم چې قیمت ډېر نو بیا ورته دی الله حبیب کچره زدان نشم کوله بعضی سړی سره د خپلو بچو او د روټۍ درکنه لګین غلام بس آزاد کی نه د الله حبیب ورته وی تعین و سوانعا او تصنع لاخرکا اے او سوک یو شی جوړای هغه سره مدد وکا نو دا دین په اعمالو کې یو غرامت دی یا اخرکا غ چلوي چې او کار کوي خو په پته نه پويږي نو چل ولا وخایا موږ تاسو چل چاله خو یو ځل یو ځل لاړم یو دکاندار سکار کول او پرده راځوند کړی و نو مولي داولي وای دا د شاګردانو نه کار پټای چې دې رانه چتز دل هبای تاسو کتلې درځیان درځي پرده را کټګلی دې چې پرتګو کمیس کټکای کنه نو شاګرد دشا کی ویا زنه دې چې تزدل کې جنت ته لاړ نشم ته حدیث خبرې له خیال لې بعض خلک د سي چې د شاګرد نشه پټای نو یو شی چې په میاش کې د کېږي د نه په پیځکا د کې څوک نشي د کورې ځکه دې چې اسام کار کوي نو اغل سکی اغل یا وای دوه کو برانا یا ولا وای دوه کو چه په خېکا یا اغل شاکی نو دلته ابو ذر رضی الله عنه تنبی علیہ السلام وای کد دغه وستی دی نسو کې او کار کوي مدد ور سره وکا یو سړی ته د کار چل نورزی نو ته هغه ته هنر وخایا تا یو سړی ته مثال په تور د جامو ګنڈلو چلو خیرو جمعه ته یوازې صدقه جاریه نه او مدرسه اوس ګور هغه شپې ته کال بچو له مزدوري کوي او د بچو نان نفقه د دغه جامو د ګنڈلو نه دا دسته صدقه جاریه ده یو سړی غریب پسنه پویدو اتا ولا کار روان کوچ د بچی دی نو تر سو چې دا کار روان دی بلکې کله کار داسې رواني چې دا غي نه پس د بچوي د بچوي دیو جن دا د پیغمبرانو اخلاق دی نبی علیہ السلام له چې کله نبوت ملاو شو نو ډېر هیبت وحی قران ډېر لوی بوج دی الله و ان سنلقي علیک قولا ثقیلا دا قران ډېر درن قران دی الله حبیب راغ ثب پر راغلی و دمر نوی شان ول نبی اده ثب د الله شټول را پیدو اړو بنای بی بی پنې کا کې د خدیجه کلبرا رضی الله عنها کور تراغ وی زمیلونی زمیلونی دسرونی دسرونی مانس تاو کای ټول را پی حبیبی ته نبی علیہ السلام وی زه خو فزانو یا لیدا ناور سوئی کلا لا یخزی کلاہ ابدا حبیب کلم ندا اللہ بتا کلم رسوائی لور رکی انکا تحمل الکلا تو خود خلق بوچ پسر لے او دا چاچ کار نشتائی تا دا کار لٹولو کوشش کے او تسل رحمی ساتی استاون تی صفات والا اللہ کلم رسوہی تنور کہتا دا سی بی بی وا چی دا نبی علیہ السلام بس تکلیف ہو دی بس ہم پزڑ پتھائی لگو لی زکتون بی بیانو کل اللہ حبیب دا دی صفت بڑے رو او دا تکلیفونو دورم ٹول دی تیر کڑے یار سورہ کال چې نبوت ملاو شو دا الله حبیب چا په کان وشتو اچھا او ته شاعر ویچاله ونه ویچا کنسلی کولی دا الله دا حبیب وای د تسلی د وسایو نو بار ابو طالب خو غی مان نو روړی اپ کور کې ام المؤمنین خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها دا به کسب تکار قتل دا د چا صفت ده دا ابو بکر رضی اللہ عنہ صفتم بخاری شریف او دینورو کې راغلی کافر ورته وی ته قرآن سرګن نه وی ای بابا کوسی سره ناس وو قرآن به وی نو د عربو دا زنانه او ماشومان به درېدل ای خو قرآن نه منل وی دار ال خرابای به ته باندې وی نو بس هغه کړه اوتړل الله او روا ابن الدهنه او سردار ورته وی ای نه تريد یا ابو بکر ابو بکر سے راده دیدا اورته قریش په ما قران پڼ کړي ادا ابو بکر په هغه وطن او کلی خار کې گزاره نه کیږي اگر چې مکه مکرمه وي چې قران به بند وي وستاون دې سړې خو مثلک لا یخرج ولا یخرج استاغت سړی خو بنوزی او نه د وتو قابل نه ته خوشکه انک تحمل القلب وتعين على نوائب الحق تو خو بوجونا پورته کې بے کسب ته کسبونه لړې و تکسب المعدوم د چاکار نی تو ورته کسب لړې وی رازا زدل پنای خلم تبزینا دغه دا صفات د لوی لوی خلقو دي دلته دی حدیث کې وای وتصنع لاخرک چاته چن نور زی د غشان حیران دی یو پټ بچی دی تا ورته سبخه روانه کړه بل دې مخه روانو لوبانه وا الہ العالمین تر سوچ دې لګیا دی ستا په عمل نامه کې د لیکل کېږي نو کوشش کوو چې ډیرو خلکو نظر سره چلو خې ستا کم رزق شې دې هغه کې کمې ناراضي کله نا کله دا بازی کسان راشي دی علماء او تخلق شکایت راړي ډېر خبره مور پلان نه کوي خو علماء له کوي وای ما فلانی چې کې فلانه دکان کړو دا فلانی فلانه دکان وو نو ستاره چې پدی کې ما ولدا به ساده ورکوم دې درکه پاتې ول ته ټول د اصلي دکانونو نو په کار دا دی چې یو نه دوه کې دې چې غنور د لوګي پړه کې دې تاسو سره دکان دی بل چا وا چولو ته خپل رزق خوري او با خپل خوري دا خو نه چګنې تا یو کسب کول او هغه کسب بل چا شروع کو نو ستا رزق بد د پلاسو کې کم شو دا هر چا رزق سره دا برنا الہ العالمین لیکل قسم دې کا پاره کې سو کم کمیر او شکر با سي چې چا پلاسو کې رزق لري نه به جیاز جوړول نه به توپ جوړول نه به میزایل جوړول نه به ټمبم جوړول بس رزق به په بندول ځکه دې ټمبم جوړول مقصد خود خلقو وجل دي پس رزق به به بندول شکر با سي چې دا هر چا رزق د چا پلاسو کې لري ځکه الله قران کې وای قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا زما حبيب دايت وفرمايا كما دما درب دخزانو تاسو مالكانوه نو په خواب متعالی ورته لګولوي یو دان رزق بدر چانه خوړلې وکان الانسان قتورا او د انسان زړه تنگ او سخت بخیل کده دی یوې رزي صاحب کړه وی چې په دې یو رز کې دا زنا اور او انسانان دبر خوراک کوي نو پډوریا په پروت بس غټي غټي طالبې خزانو له لګولې و الله سره دار څه خزانه دي یو غي کې کمه و ام من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم الله ايدا سي او شي نشته چې موږ سره خزانه دي قومه پاندا سره دي ګور د سترګو خزانه دي دا سیندی شیوی چه روز بخل چی پیدا کی گی یو یو سترگ بی زکا خزانو کی کمی راغلے شل گتی ورکڑی نو دا سیو نشو چی خزانو کی کمی دے اس بگتی کمی وی هر شی خزانی دی اخلا کوئی جادات او یونی سائنس رووتو دا مخ کی ندیز بکا کی پراتو کو ضرورت نو دیوائی گیس میرا ویستو پیٹرول میرا ویستر دا تا پیدا کل کدا مخ کې نه براتو خو ضرورت نو الله د ضرورت د پاره بندګانو ته سنبال کړو زموږ علما او لیکلي او دور داسې و چې دا تیل او پټرول نو باز دوايانو کې بعد د دې استعمال کېدو وای په مشکل بچر ته د درې ساز کې پیدا کېدل اوس لکه د سمندر په شان پیدا کړ نو دا د نتی رہی سیدا مخ کې نه براتو دا وی ګیس روته ور ساينس او پلانې شو دا د مخ کې نه سنبالو خو ضرورت نو لا اله الا لمين ضرورت پر سنبال کړه سمره چې ډېری دي دمره درځک مالک سوک دی و ما من دابتن فل ارض الا على الله رزقها ويلشتدس يو زندسر مگر درځک ذمہواری چا پلا سوکه غستی دیتا احسانا و تفضلا وی دا دا اللہ احسان دی چی دا مونگ دا رزق زمواری اغسط دی بازی پختانو گره غاڑی تا خبری پا مونگا پڑ دی پچا پڑ ندی اللہ کبن دے کنه سوغزور چلولې چې سمر خلکو باندې قحط راوړي دا ارچا د رزق ذمہواری الله تعالی سوګه غسته قسم دې کپلار دې خپل بچو رازق وي دې بچو رازق سوګ دې تاسو ګورئ نه بازي پلار ژوند دې دې بچي دې لوګي بری او چې د باندې خارې واړو دې بچي هغه یتیمانان دي ا د سروز پینو زرو سره لوبي کوي پلار رازق نه دې دام ګوره یادو ساتي بازي مالدار دې وایي رزق کون نه پاله د دري کورونه به پسر دي نا رازق الله دې شکر او پاسه چستا پلا شو ور کوي کته ستړې شي کنه دبل سو به پیدا کی کته ستړې شي یاره زغ نور باندې کونډو باندې ستړې شو اپ دې یتیمانانو ستړې شو نو درزق مالک سوک دې دغه مردا چې بستا نصیب کې بد شوا هر چا سره خپل رزق لیکلې خدای دې الله دې بازي سلی سره احسان چې دې پلا شو ور کوي نو ګوره شکر ادا کوي موږ سره مرګره دل ترازی دې مدرسې کې ډېر منډې ترړې بوالي الله دې مال اولاد کې خیر برکت واچي ناوې زمانی کوې دا غریبانان برال ټول به شه ماډ کړې بیا ګوري ډېر احسان ور سره ډوډۍ مخپل او خوړه خدا به در پسې ما قبضه لګر زور ادا وې تاسو دې لیکلې و دا په احسان دې جزوک دې یو ځین دراله شوک دې بل ځین دراله یا زما په دې غریب خانه کې کې ناشته دا ملمه چې ستا په درسخان ناس ته خپلې او خوړه کستې او خوړه قسم دې دیغلې لیکلې و دا د سور مخ کې جداد د په نصیب کې تاله درکړې و دا مثلا علماء ذکر کړي وې چې وخت یو سړي په درسخان ملمانه مړیږي دی و یې په دا ترک په دا باندې ترړې و نو دی وې بس ته نور به یاره بس ملمانو نه ځان پټو بس به ورکوم نه الله ملائکو نو وی دای غکه مې سجمو ته ملمنو او ورکو لا به بند تکای په کی په خبر وای ذکر ملمستار رزق نه خورو اغله چې الله کوم لیکل هو تابانی او سنت ژوندې کو تابانی او سنت ژوندې کو نو زمای عزت مند دي او سره به کسب دتا ول سکار روان کو نو دا ګوره سنت طریقا نبی رحمه السلام او صحابي سوار کولو نو له سوال پکاو دن بسوالو کې خلق بدر کې سبب بیا سکے وکور کې رسشتا راغوی او سم معمولی غو د سامان شته مال راړه توجه وره پر پیغمبر ورته د کسب چل خای سر نبی رسول الله دا سوق مان علی یو یې په دمر عالم دین سیوا سو غلی دې تبع من یزید وای لکه بازه بازارونو کې وای وای پلس بیا وای سو کې پښې للی سو کې په یوی چې لري چې سو کې په ډېر لري اغله ورکی د الله حبیب دې نه زیاتې شوک راکای نیو صحابي زی په دومره پیسو علم نبی رحمه السلام ورته ویدو کو پدی او تبر والا او راړه چې پخپل مبارک الله صدر لپکې لاس کې واچو او دې سبانه دې بچو ته شوکا خوراک مراک ولا غرزوا او ځا لرګی راړه خرڅوا رسول راځي په صحابي راغړې رخکلي حال والو الله حبیب ورته دا خدي کا چې خلکو نه دې سوال کولې خپل مزدوری کنو بے کسب تا کسب لټول دام سے شیرے دام زمون د مسلمانای او زمای عزت مندود دین یوی صدا نونیکی یوازی مز او یوازی روجن دا بلکہ ډیر کارو ندی چی آغا دا زمای عزت مندود نیکی دی تردی پوری صحابی کیسم نشم کولے دنی وخت سړی دا نه چاله کار کولې شي نه چاله ګټو بور کولې شي دا الله حبيب وي تکف شرک من الناس فانها صدقه منك على نفسك اي وي خلکو نه خوشر بدولې شي کړه او بنه شي ور کولې پیاله شي نه شي ور کولې ودا شي کولې شي چې په خان د ما غیبت مکوا چغلي مکوا دو جنگ وا ما د دو کور مرا روانه وا سوک چې دین بن شو چې زب دو جنگوم نه زبا پا دی خلاو سترگو لاسو چاله تکلیف لرسوم نو دام خیرات تے دام خیرات تے چی دو کسانو دی جنگولو نسشوی منی شوی چی رزبا دی جنگوم نا زان د خلقو د شر نبندول دام زبا عزت مندو یو خیرات تے بلکی دام خیرات تے ایخا خفای خو یو مسلمان سره پرون تندی میلاو شوی دام د نیکای شهر جراشه ته خو خپه خود سره سوکا پرون تر دیور سره ملاو شو نبی علیہ السلام یو حدیث کی فرمایلی چې روزانه نور راخیږي نو په ارچا باندې د هر بن مقابله کې صدقه ده. ورته دوه کسانو په منځ کې د انصاف فیصله وکړي، دغه فیصله راړه. وګوره فیصله دوه قسمه دي، بعضی مشران فیصله کوي رجلیل مخوی، یو فیصله دا دی وسړی د نوې مونږ نه بس د شریعت مطابق چی شي فیصله وکړه. خدا دې چې چا 50 روپۍ دي نو د شریعت دا فیصله چې به تاسو واړه ورکړي. په شوي کړي خبر ځکه چې دې سل واړه ورکړي، یو د اصلاح فیصله ده چې ته ولې ورور مينت در لکم دا نی می پریزا هغه نی می پری غابل نه ویدو کني می ولا ورکا دې ته د اصلاح فیصله وې دا په شریعت کې راغلي. دو کسان جنگو نبی دې سلام روته وي سړي وي زما په د قرضه ده دا غوړې وي دې مو ولا معاف کا هغه قربان معاف کړی مې ابل له پاسه د نیمه ورته راغله. ادا د اصلاح فیصله ده چې دې کې ظلم مات نشي. نو د دوه کسانو په مرز کې فیصله کې اصلاحي فیصله کې یا پورا لاندې باندې پکې د شریعت مطابق کې کچھ د انصاف فیصله کې دام صدقه دا وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها وترفع له عليها متاعه صدقه. په سوړلوي یو سړی دی اغل دی مثال په تو روخونی او اسدیونی او هدي په ورسور کو د هدي په خیرات او بیواز دي دیګونو ته خیرات نه وای اغا لذي او پند ور چت کو دام د الله حبيب وای خیرات ته. اگر هر یو قدم چې سړی مسجد تاخلی دا ټول خیرات ته. نو صبر چې سوګلري باز خلک دو درې سو قدمونه اخلي زموږ دی جمعه له باز مسلمانان در لره لره ناراضي دا صبر قدمونه شو یو یو قدم خیرات ته. اپا یو یو قدم درجات بلندیږي گناهونه په معاف کیږي. د مسجد نبوي سره د نبی رسول سلام په زمانہ کې زه خالی شو نو بنو سلمي او قبيله وا دای اراده او کورونه لري چې موږ د جمعات دی نږدې زه ترا منتقل شو. نبی رسول سلام لچاوي چې دا مسجد سره زه خالی شو د یل ته ناراضي د الله حبيب ورته وي بنو سلم دیارکم تكتب آثارکم اے بنی سلمہ خپل کورونه لازم رونی سي تاسو چې دومره لری ناراضه یو یو قدم لیکل کیږي ا پترو کې لیکل کیږي سوق جمعات تراجیو می قدمونه لیکل کیږي ا چې واپس زینو می سکیږي قدمونه پتلو د نیکو کې لیکل کیږي. زما عزت مند د نیکای ډیر کارونه دي چې موږ تاسو پاغه کې اس قسم کمه ونکو ځکه دا پته نه لګی چې الله رب العزت موږ او تاسو په سم معاف کوي. ځینې وخت دوه کسانو جنگ لري په اور کې ولاړ دی او خطرہ د یو بل بمړ کی زنانې پریشان دي اته د الله د پاره راغلي ادوار کورنۍ دی روغي کې نو کدا عمل لله الله د رضا لپاره قبول شوه دا به د مغفرت او سبب جوړ شي دا به سوي شي د مغفرت او سبب به جوړ شي. بعض خلک را حدیثو کې دا د مثال په تور راغلي حدیث پاک دے د متفقن علی بخاری او مسلم شریف رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمای بینما رجل یمشی بطریق اشتد علیه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب. یو سړی پیدل روانو ستند په سخت شو پشاړه کې روانو نو یو کویو مندو پشاړ کوی نه بوکای نه رسای نو دې د وبوس کولو لپاره ورکوشو او به اوس کړي. نو چې راووته نو یو سپید کوی په غاړه ولاړ دی او دومره څنګه شوی چې الوانداز مکه باندې چکونه لګای د تندې د وجنه. نو دې شړی وی یار مال چې کوم تندره سیدري غدله پر سیدري نو دې دې کوی ته ورکوشو بو کم نو ورسای نو د خپې نه موزه وستا وغه د وبونه ډککا اشاړ کوی باندې خو هتل اموزه په خلک کې نیولې و اپ کوی دا سرا خطو. نو الله د دې عمل قبول او منظور کو او د دې د ټول عمر ګناهونه معاف کړي ورسپیته او باور کې سپې موړ کو او الله ورته دا د مغفرت یو سبب جوړ کو. د دارنگی باز روایاتو کدا سراغلی چی او زنانا و طول عمر اغی بد اعمال کریو نو یو کوی باندې روان او یو سپیت تند نه مړکی دو په خاورو چکونه لګول دا د بنی اسرائیل یو بدکار زنانه نو دې چوکتل کوی باندې نه بوکشتا ان په رسایشتا فنزعت موقها موزه ویستا او لوپټه ټوکړي ټوکړي کدا غینه رسای جوړکا فسقته فغفر لها به دا سپه مور کو نو پدی ورث الله باندې پس پی بخنه کوي تا یو مسلمان مور کو یو دیندار دې مور کو د دین په کار کې ور سره مدد وکړو ته الله حبیب فرمای مسلم شریف حدیث ته و یو سره به وکړو جنت کې غرزه درا غرزه دو خپه خوشاله سره ته الله پیغمبر وکړو یا پویخه یا په خوب کې ځکه پویخه د الله حبیب د معراج پښمه جنت تلاړو خوب کې ملاړ دي او خوب د پیغمبر شوی دا وحی وی وی لقد رأیت رجلا یتقلب فی الجنہ فی شجرت قطعها من زہر الطریق کانت توز الناس یو سڑے میوکتو پا جنت کی گرزی دو یو سانگ دونی پلارا کی رازوانڈا ونو دوی دا خلقو لتکریف رسائی بس اغی کٹ کا اللہ ورطا غد بخنی او د مغفرت یو سبب جوڑ کو اللہ دی منگو تاسو لب توفیق را کی چې موږ او تاسو د نیکۍ په کارونو کې زمای عزت مندو کمې ونکو خدا سره چې ګور خبره په خوا باندې خلکو خبره منل د علماو نو الله به کامیابی ورکولا اوس داسې تاسو له شو پیری موږ وی چې د جمعې پر ورځ وخت راځي موږ د خوښي پر راځي او جرست راشه یې سنتي جوړ نشي رسول وعده کوي چې موږ به مسلمان مخ کې راځو بای ها لا سوچت کوي ګورې چې څو کوچت ته کې امن بلای دي کې جدا ډوچت نو په کې په خبره وایي دا الله باندې غانو ګورې دا بازي زمیداری نو په یو هفته کې تاسو عالمانو سره نه کې نه درس نه کې نه حدیثو درس نه کې نه نو دی روح له غذا قبضه ملاوي قسم دې کدي جوې پرز لګ وخت راتله او پورا بیان مورده نو به تاسو جوړې در نو وختي برادای جمعې پرز کنه برازای وایي ورتا سوق سوق کور کې ناش وي سوق پټي کې ناش وي دا مسله ده چې باغ دی واوري د نو هر کار حرام شو نو کوم سکړی کنا ټول به حرام وکړ نو خپل پټه دی ا د باغ ځوان نمخ کې پکې حلال ګوټ کولو ور سره دی د باغ نو سوغه حرام پکې اوځي کو برکت ته تلري کو بانگ چه ویلی شی خاص کرد جمعی پر از نو دا اللہ حکم دے اذا نو دی لسولاتی من یوم الجمعتی فسعو الى ذکر اللہ وزر البیر اللہ ویچی دی جمعی ازان واؤرین نو بیا کارون پریز ہے دا بازی صلف مبارکی دی سور نور پا دی آیات کی علماء ذکر کری رجال لا تلہیهم تجارت ولا بیعن ذکر اللہ الله وی سړی دی الله چې چا دا سړی وي حقیقت کې سړی ګوره سړی کې کې باندې سړی کې جلاله دا سړی وي اګه ته وځه سړی مو الله رسول دا سړی نه وي نو ګرځه ته سړو کې نه نو څنګه به سړی شي سړی کې کې باندې چې الله رسول در نه سړی وي الله وی سړی دی دکان کای پټه کای خو جه باغ یو اورې دکان نو بس نور کار نشتا بس وی بازی صحابه دا چون چی دا اس پنی کار بے کولو لحارای کار بے کولو اس پنی بمخی لطو دا پرتاوا اس پنی تو دو لبانی پخواه بڑیر وقت لگی دو گنا بنائی کی او اغلا بتایار و سٹک بے دا ذکر دی که بیوی اللہ اکبر اللہ قسم دیو یا سٹک چیو چت کڑے امرا غرزولی لنے شالے اور خوشے کڑے اللہ وی سے سڑیشتا نو دی سنو کی وزان ناو اسم دیکی دی آغا دی مدینه منوره کې د تبلیغ په مشرانو کې اورېر نیکو ازمو ور سره ملاقاتونه شو مولانا سید خان صاحب رحمت الله تعالی علیه هر نیک سره خپل لنګر به انت چلولو اورېر یو بابرکته انسانو ناغاجي سه وی مالې وېت د کوم ځای ما وله عزت زله مردان وېستا سو مردان کې سړیشتا کړه وګې په خبره وای ایک تاسو نه زګوی چې سړی سترو سړی خو به په ولې ته کم سړی یاده ویره جان الله ته تجارت ولا به ونه ذکر الله به ما ورته حضرت سړی شته خو داته چې کم یاده نه نشته به کې په خبره باندې نو چې بانګ یو ته پټی کې کنا نو ته خو سړی توپ نه وته بانګ یو ته دکان کې ناشته راځي نه نو ته وبره تاوي چې سړی غواله وای دا سړی نه کده سړی نو دل یو چې الله اکبر استاد دی پټی او دکان ا د دې ټولو کارونه ګوره الله ډېر لوی دی او ورته وی چې حي علی الفلاح کخلاصې غواړې نو دل تراشه نو الله دیو کې چې موږ تاسو سوسو خواري کوي هر مستبخ کې راځي خاص کر د جمعې پرز د الله بندګانو کوشش کوي چې مخ کې راشي اساسو خدمت کې درخواست او استادو په محلاتو کې او په کلو کې چې قبضه کې علما د الله کتاب او دین بیانای نو عالمانو سره کې نه ای کله کدا چې نه کو کنه ګور مسلمان الله په جندل دې چې سميږي نو عذابونه تاسو هغه زکتل انډونیشیا مسلمانان څومره لوی ملک دی اسلامي لحاظ سره څومره عظیمه سخت زلزلہ پکې رااله تاسمکه جړه چې د زم د ګناهونو ته وجه نه راشي دی وجه نه خپل ګناهونه پرې خپل بد اعمال پرې خپل عائشی بیبی رضی الله عنها ته چاویش د زنانه ولې د زلزلہ ولې راشي ویدا چې امت بدکارای زنا لواط دروغ غډي ونی شروع کی الله نازمه کوړه چې وي سمشا تدید پارما په دې زمکا باد کړې دي چې په دې بد کارونه کې نو د ازمکا ګوره زموږ د بد اعمالو د وجه نه راشي د بد اعمالو د وجه نه راشي کبو تاسو توبه واسو امیر المؤمنین بارک بازي تفسیر لیکلی بازي پکې سندی کلام هم کړي وېدا عمر رضی الله عنه په دور کې زلزلہ راغلی و نا خو جلالی شان په منبر او خط خلق له وی وېدا استاسو د اعمالو د وجه نه زلزلہ راغلی اکه زه ژوندې ما زلزلہ راغلی نو استاسو زما په کتیش خو هغه خدا څخه کولې شو کنه پاتې کتابونو دا لیکل وی قسم دې که زه ژوندې ما زلزلہ راغلی زه به تاسو سره بیا نو اوسېږم بعضی کتابونو دا لیکلی وی زلزلہ وا زما کې ته کوړه را پرې خو یو لیکو ځيږي صدا دل کمیشتا دا اللہ کم حکم دے چھے غمانہ دے پورا کرے دا پیغمبر کم حکم دے چھے مانہ دے پورا کرے چھے تڑا چھے وہی تاریخ گوا دے چھے دینا پس اغج جو اندے ہو گیا زلزلہ دورا گئے دا اللہ بندی کانو دا دور از مکہ چھے ٹالائی ہوئی دا دور مسلمانان او سا پورے پا ملبو کی پرادری دا زمگ دا آمال ہو جدا هر چاته سوچ پکار دے ګور مو مسلمانان یو خبر منو عذاب منو جنت منو دوزخ منو داغي باوجود ټول رستی رشی خو کاغذ چلی ګو دروغ وای هر سړی ساری نه پدې نیت ودی چې څوک په دوک کو تاسو را کړه پدې نیت روزی چې بچا سره سخی ګړه کو پدې نیت ودی چې څوک په دوک کو مو دروغ وای او غیبت کو نخبل زندگی زما عزت مند سمول پکار دی الله اعظم د ټولو خاتمه په ایمان کې یا الله اعظم د ټولو خاتمه په ایمان کې یا رب کریما زمونږ سینې د قبر د آخرت د فکر د بار پرانه سي زمونږ د ټولو نه د خپل رضا کارونه والے د خپل ناراضګۍ د کارونه مو الٰه العالمین او ساته استاد توفیق او د مدد نه بغیر رسنه کیږي مونږ ټولو له توفیق راکې چې وختي مسجد ترازو تا چې کمرز زمون قسمت کې لیکلې اغاسم سو کمول ډېرو لنشي الله مونږ ته زمو والدين او تا استادان او تا ټول مړو ژوندو ته الٰه العالمین واړه او لوی ګناهونه معاف کړي الله دا قبضه کې زلزلہ راغلي دغه مسلمانانو په حال باندې او رحمېږي مونږ د خپل قهر او غضب نه اوساتي مد برع عذاب روانه راولی مد لاند نه راولی مونږ سره زموږ د اعمال او اخلاق او معامله مکه د خپل فراخ مغفرت او عفو معامله را سره وکي څومره بیماران کورونو هسپتالونو کې دي الله ته ورته شفای کامله عاجله ور نصیب کړي د چا دشمنی طرف غنۍ دي الله په محبت او دوستۍ باندې بدلې کړي د دین څومره شعبې مراکز او مساجد دي تی تر قیامت پور قائم او دائم ساتي ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وکنا